When this old world starts getting me down, and people are just too much for me to face, I climb way up to the top of the stairs, and all my cares just drift right into space. On the roof is peaceful as can be, and there the world below can't bother me. Let me tell you now, when I come home feeling tired and weak, I go up where the air is fresh and sweet. On the roof. I get away from the hustling crowd and all that rat race noise down in the street. On the roof, the only place I know, where you just have to wish to make it so. On the roof. Up on the roof. At night the stars put on a show for free, and darling, you can share it all with me. Keep a telling you right smack dab in the middle of town, I found a paradise that's trouble-proof. On the roof. And if this world starts getting you down, there's room in up for two up on the roof. On the Roof, The Drifters. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Een hele goede avond, lieve luisteraars van de late avond. Een nieuwe week en daarom ook weer een nieuwe show van de late avond op maandag 11 december, om precies te zijn. Zoals je dat van ons gewend bent, gaan we het laatste uur van je dag vullen met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. Met vanavond in de late avond. Herman de Bruin ontvangt en praat hier in de studio met Caroline en Paul ten Hout. Zij verzinnen en brengen eigen bedachte spellen uit. We hebben ook weer een column van Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam-Voorburg. En die is deze week getiteld Op bezoek bij taalles. En dus rond de klok van 11:45, schat ik in, ontvangt Terakox Arjan van Duivenboven. Arjan is vrijwilliger bij het aanloophuis De Groene Luiken. En wat hij daar precies doet en wat dat aanloophuis precies inhoudt, dat komt u later in de show te horen. Ik zou zeggen, zit je lekker of lig je lekker? Welkom in de show. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je luistert. Goed dat je erbij bent. En dit is Al Stewart uit 1976, The Year of the Cat. Strolling through the crowd like Pete DeLore contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. Give you time for questions as she locks up your arm in hers, and you follow to your sense of which direction

Loves Me Like a Rock van Paul Simon. Onmiskenbaar natuurlijk, dat hoor je uit duizenden. En daarvoor Al Stewart met The Year of the Cat. Dat brengt ons bij het eerste onderwerp van vanavond in de late avondshow. Herman de Bruin ontvangt in de studio Caroline en Paul ten Hout. Zij verzinnen en brengen eigen bedachte spellen uit. Bad Rule Games. Mijn gasten in de studio zijn Caroline en Paul ten Hout. Caroline en Paul, welkom. Dankjewel. Dank wel. Geen spellen meegebracht? Nee, hè? Vandaag niet. Nee. Want jullie zijn wel van de bordspellen, kan ik zeggen. Klopt. Ja. En dan is jullie bedrijf, als ik het zo mag noemen, Bad Rule Games. Waarom bad, Paul? Dat klopt. Wij zijn in 2019 begonnen met het ontwikkelen van een bordspel over de Formule 1. Omdat we vonden dat er geen spel was die sport recht toedeed, maar ook nog redelijk makkelijk te spelen was. Ja. En toen we daarmee begonnen, moesten we in dat spel 10 namen verzinnen. Om met een Formule 1 race team te gaan spelen. Ja. En dan begin je met de namen die er daadwerkelijk zijn. Maar dat mag allemaal niet eigenlijk als je zelf iets wil uitbrengen. Licenties en dergelijke. Ja, precies. Ja, en toen begonnen we maar namen te verbasteren. En de naam van een Formule 1 team wat eigendom is van een grote bekende frisdrankfabrikant. Ja. Hebben we 2 lettertjes omgedraaid. En daar ontstond toen Bad Rule Racing uit. En op een gegeven moment, toen we het zover waren om het bordspel uit te brengen, moesten we een naampje verzinnen voor ons bedrijfje. En onze dochter kwam toen met de opmerking van, joh, waarom gebruik je gewoon niet die naam die je verzonnen hebt voor dat racebordspel? Ik denk, ja, goed idee. En Bad Rule Games staat nog leuk ook, alsof we slechte spelregels hebben. Nee, absoluut niet. Maar het is gewoon een leuke kwinkslag. Het is hier wel een naam die, als je de uitleg erbij hebt, dat je weet waar het over gaat. Ja. Ja, ja. Maar hoe kom je dan, Caroline, op bordspelen terecht? Ja, je zei het, Paul zei het al een beetje, we misten er één. Maar speelden jullie veel bordspelen dan, spellen? Ja, dan moet ik zeggen dat Paul wel de grootste speler altijd al was met vrienden. Maar regelmatig spelen we spellen met vrienden of samen of met de kinderen. Dus er werden altijd al wel veel spellen gespeeld. Ja, en dat initiatief is aardig uit de hand gelopen. Ja, kan je wel zeggen. Want meerdere spelen hebben jullie ontwikkeld. Ja, hoe gaat dat dan, zo'n spel? Dat denk ik, ja, je begint ergens aan. Bij de racing kan ik me iets voorstellen. Dan maak je een racecircuit van natuurlijk. Maar andere spellen, je moet wel erg creatief zijn, toch? Nou, zo is het inderdaad begonnen met het eerste spel, het racespel. Het heeft ook langs geduurd om dat te maken. Maar daar zijn we gewoon begonnen met 2 à 3 velletjes uitprinten met een circuitje erop en wat dingen erbij te doen. Op een kartonnen bord plakken. En ik ben gewoon aan het knutselen eigenlijk. Ja, ja. Zo gaat dat met een bordspel. En steeds probeer je dingen bij te verzinnen. En je probeert je weg te vinden hoe je hier toch, ja, hoe je hier wel een fatsoenlijk prototype van kan maken. Ja, dan moet je op een gegeven moment ook met de computer gaan werken. Dan moet je de schaar en de pen wegleggen. Maar dan moet je gewoon iets gaan ontwikkelen. En, goed, ik denk dat Caroline daar de grootste leercurve heeft. Ben jij zo creatief dat je dat tot ontwikkeling kan brengen? Dat het er ook nog mooi uitziet, hè? Ja, zeker. Nou ja, het begon inderdaad met een A3'tje. Dus toen zag het er nog niet zo heel fraai uit. Maar je gaat eigenlijk voor jezelf ook steeds de lat een beetje hoger leggen. Van, nou, in het begin pak je een plaatje ergens vandaan. En daar ga je mee aan de slag. En op een gegeven moment ga je ook gewoon steeds meer dingen echt zelf maken. Doe je het allemaal van huis uit dus? Het spellen bedenken, ja. Ontwerpen, dat doen we vanuit huis uit. Maar het maken niet, dat laten we echt door een professionele fabrikant doen. Ja. En hoeveel spellen heb je inmiddels dan ontwikkeld? Want je bent met 1 begonnen, omdat er een gat in de markt was, begreep ik. We hebben er nu 3 en 1 ligt in prototype bij de fabrikant in Nederland waar we mee hebben gewerkt. Dus de eerste, die doet echt kleine oplages. Mm-hmm. Die maakt ook echt gepersonaliseerde spellen voor bedrijven. Ja. En die vroeg ons eigenlijk om het spel over het handdoekjes leggen op vakantie. Om daar een soort flexibele werkplekken, dus meer voor een bedrijf, van te maken. Ja. En wat staat er nu op de stapel om te gaan maken? Of mag je dat nog niet zeggen, fabrieksgeheim? Nu plannen mee hebben en al het zaak voor hebben uitgewerkt. Dat is een spel over de stad waar we zelf in wonen. Oké, vertel. Wij wonen zelf in Vlaardingen. En, Vlaardingen heeft gewoon een hele mooie historie. Ja, ja.

together. So much you love, I know you'll never come back to me. Oh, love doesn't come to you every minute. If you hold back, someone else will win it. If you got a love, put your heart right in it. Never set it free. Oh, love I ever wanted is gone forever. I can never put my world together. So much in love from Sheena Easton. En daarvoor hoorde u Charles Aznavour, waar we natuurlijk nooit genoeg van krijgen, met het nummer Here Encore. Zometeen Martijn Vroom. Die heeft weer een nieuwe column ingestuurd. Deze week getiteld Op bezoek bij taalles. En dat alles naar Gwen Guthrie's Close to You. Thank you. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Mag alweer de 40ste column aan u voorlezen. Column die ook alweer 40 weken dus verschijnt in Het Krantje. Leidschendam Voorburg, maar gelukkig ook op mijn weblog. En op deze mooie manier in de podcast, de lokale radio, etc. Bezoek aan de taalles. In Leidschendam Voorburg wonen best veel mensen uit een ander land. Ongeveer 1 op de 3 inwoners is niet in Nederland geboren. Dat is heel veel. Daarmee staan we ook best wel hoog op de lijst van diverse gemeenten. Sterker nog, op de ladder van 342 gemeentes staan we 19e in hoe groot de kans is dat je iemand uit een ander land tegenkomt of uit een andere etnische achtergrond. Dan zien we ook terug bij de naturalisaties. Elke 1,5 maand ongeveer hebben we een ceremonie. En tijdens die plechtige bijeenkomst leggen de mensen die Nederlander willen worden de eed of belofte af. Dat heet dan de verklaring van verbondenheid. Heel mooi. En voordat je de Nederlandse nationaliteit mag krijgen, moet je er best veel voor doen. Het is ook een heel duur traject overigens. Het kost heel veel geld. Maar je moet eerst de participatieverklaring regelen, halen. Dat is een heel traject, participatieverklaringstraject wat je door moet. En dan ben je nog statushouder. En als je dat een paar jaar bent geweest, 5, dan kun je naturalisatie aanvragen. Dat betekent Nederlander worden. Dan heb je weer al je papieren gecheckt. En bijvoorbeeld of je een strafblad hebt. Als dat allemaal niet mis is, als het in orde is, dan kun je de procedure opstarten. En of die nou slaagt of niet, dan moet je voor betalen. Best wel veel geld. En dan moet je de inburgering ook afgerond hebben. Nou, die inburgering is gelukkig meer dan alleen de Nederlandse taal en gewoonte leren, hoor. Want ja, ook als je uit een land komt waar scholing lastig is, dan moet je soms nog helemaal leren lezen en schrijven. En dat is niet simpel. En zeker niet om dan ook Nederlands gelijk te leren. En dat gaat ook niet altijd goed genoeg. Ik ben er wel kritisch op. En deze week mag ik op bezoek bij het bedrijf dat onze inwoners hierbij begeleidt. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Want het is echt een heel belangrijk onderwerp dat we elkaar in de samenleving in ieder geval goed kunnen verstaan. Nog even los van lezen en schrijven, wat sowieso wel een probleem is. Maar ook gewoon allemaal Nederlands kunnen praten met elkaar, hoe moeilijk of makkelijk ook, dat is echt wel heel belangrijk. Toen onze meid een klein meisje was en best wel aardig om te zien. Toen viel ze voor die ene wilde bras, die met centen bovendien. En hij gaf zijn geld als water uit aan die onzin en aan vrouwen. Maar onze kleine meid, oh, ze werd verliefd en ze wilde met hem trouwen. Toen geef je hart niet zomaar weg, wees niet te goed van vertrouwen. Kijk die kerel aan en zeg, is dat er één om op te bouwen? Maar ze schreeuwde haar vader recht in zijn gezicht. Hey pa, je loopt te zeiken. Als jij zo ontzettend veel van ons mama houdt, dan laat je dat verdomd slecht blijken. Ze kijkt al jarenlang zo sip. Haar hele smoelwerk staat op janken. En dan vertel je mij zo doodleuk als je kan, voor haar de liefde te bedanken. Toen geef je hart niet zomaar weg, wees niet te goed van vertrouwen. Kijk die kerel aan en zeg, is dat er één om op te bouwen? En nu woont ze ver weg en zonder hem, op een eiland in de hitte. En zij heeft daar haar eigen duikerschool en geen stuiver om op te zitten. Maar ze leeft een leven van haar droom. Haar lieve vader is niet meer.

beetje reggae lijkt het wel. Into the Mystic van Joe Cocker. En daarvoor Raccoon met Geef je hart niet zomaar weg. Een lekker opbeurend liedje voor papa's en de mama's. Zometeen Tera Cox ontvangt hier in de studio Arjan van Duivenboden. Hij is vrijwilliger bij aandoophuis De Groene Luiken. Wat hij daar doet en wat het aandoophuis precies inhoudt, hoort u straks na dat prachtige nummer van Paolo Nutini. Through the Echoes. I'm always wondering what it would be like to die. She asks me why. I always smile when I feel like I'm gonna cry. She asks me why. Over the cliff and phantom sands, she's always offering me her hand. I hear her coming through the echoes, through the echoes, through the echoes, straight to me. What it would feel like to fly. I ask her why. She says everything that she sees shines in the sky. Up there shining. When your belly's rumbling down the phone. When you ask for bread and get a stone. When you feel like you're alone. Listen for me coming through the echo, through the echo, through the echo, straight to you. Listen for me coming through the echo, through the echo. Aanloophuis De Groene Luiken in Vlaardingen. En dat doe ik met Arjan van Duivenboden. Hij is daar vrijwilliger. Welkom, Arjan. Dankjewel. Arjan, wat is dat nou precies? Het is een aanloophuis. Iedereen die in Vlaardingen is en denkt van kom, ik heb zin in een kopje koffie, is daar van harte welkom. We hebben elke 6 weken een nieuwe expositie hangen. Dus dat is ook alweer eens een beetje een trekkertje voor mensen om te komen kijken van wat hangt er deze weken aan de muur. Maar in principe is de core business van De Groene Luiken is een aanloophuis voor ja, dak- en thuislozen. Dat wil zeggen mensen die geen huis hebben of wel een huis hebben, maar zich daar niet thuis voelen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik loop er ook wel eens langs en dan denk ik, ja, ik kan wel een kopje koffie betalen, dus ik ga daar geen koffie drinken. Wat is nou precies de bedoeling? Want ik snap de dak- en thuislozen, maar is het ook de bedoeling dat iedereen daar dus kennis van neemt of juist niet? Het zou heel mooi zijn als iedereen daar kennis van nam, ja. Want bij dak- en thuislozen hebben veel mensen toch ook een beetje soms wel eens een negatief gevoel van, wat zijn dat voor mensen? Nou, het zijn mensen zoals jij en ik. En een flinke groep van die mensen komt bij ons over de vloer, komt bij ons binnen en die komen bij ons een kopje koffie drinken, komen een krantje lezen, komen gebruik maken van de gratis wifi, komen soms met een verhaal en dan bieden wij het luisterend oor en soms met een vraag en dan proberen wij te kijken van kunnen we een antwoord zoeken. Dus eigenlijk zijn we zeer laagdrempelig, iedereen mag binnenkomen, heel veel kan. Heel veel mag en bijna niets moet. Wat is nou de samenstelling van die bezoekers? Je zegt oorspronkelijk dak- en thuislozen. Wat voor soort mensen komen er nog meer? Ja, soms mensen die vastgelopen zijn, financieel vastgelopen zijn. Nou, dan proberen we ze via schuldhulpmaatje of iets dergelijks wel weer op weg te helpen. Soms zijn het ook mensen die letterlijk de weg kwijt zijn. En bij ons komen vragen van welke kant kan ik nou het beste opgaan? Over het algemeen zijn het, wat ik net al zei, mensen zoals jij en ik. Maar misschien met niet zo'n groot of opvangend netwerk. Dat soms. En dan vinden ze dat netwerk wel bij ons. Want we hebben ook wel een redelijke groep vaste bezoekers, zeg maar. Uit Vlaardingen en omstreken. Die ook goed contact met elkaar hebben inmiddels misschien. Ja, ja. Dat is fijn. Dan hoor ik jou steeds zeggen, dan gaan wij in gesprek en wij zijn er. Wie zijn er dan als gastheer of gastvrouw? Ja, dat is een wisselende groep, maar het is een groep van, nou, op dit moment denk ik dat we zo'n 35 dienstdoende vrijwilligers hebben. Gastvrouw, gastheer. Die zijn er net even voordat we open gaan. Dan zetten we daar vast de koffie, we hangen de vlag uit. We zorgen dat het er binnen gezellig uitziet. En dan gaan de deuren open en is iedereen welkom. We hebben wel mogelijkheid om spelletjes te doen. Er wordt gedominoed, er kan geschaakt worden. Ik wil nog even naar die exposities. Jij zei om de 6 weken hebben we een nieuwe expositie. Kan je daar ook gewoon binnenkomen en alleen die expositie gaan bekijken? Of zijn die werken die daar hangen te koop? Meestal zijn de werken die er hangen ook wat te koop. We hebben meestal wel een lijst liggen van door wie het gemaakt is. En als ze te koop zijn, dan staat er ook een prijs bij. Mooi. En hoe wordt een en ander gefinancierd eigenlijk? Want jullie hebben koffie nodig, de verwarming staat aan. Ja, dat draait volledig op subsidies. Aha. We hebben wel een klein stukje bijdrage van de gemeente Vlaardingen ook, omdat wij ook postadressen verzorgen voor rond de 100 mensen die adresloos zijn. En adreslozen die hebben toch een adres ergens nodig. Zeker als je praat over verzekeringen en sociale zekerheid en uitkeringen en dat soort zaken. Daar zijn wij het postadres voor. En die mensen kunnen dagelijks tussen 1 en 4 hun post bij ons komen ophalen. Ja, nou mooi. We gaan even naar de gegevens, want we lopen tegen het eind van ons gesprekje aan. Waar kunnen mensen informatie vinden? www.aanloophuis de Groene Luiken. Dat is duidelijk. En het adres is Oosthavenkade 8. En de openingstijden of dagen? Ja, is elke dag. Zondag tot en met zondag. Van 1 tot 4. Nou, heel mooi. Dus je kan er heel vaak terecht. Nou, ik wil je hartelijk bedanken voor je prachtige verhaal. Arjen van Duivenbode, vrijwilliger bij Aanloophuis De Groene Luiken in Vlaardingen. Dank je wel. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon that hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. girl of a different kind. We'll rule the world. I thought I'd never lose her out of sight. We were so young. I think of her now and then. I still hear the songs reminding me of a friend. Upon that hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how we all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. We've already said I don't